для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. І колькі зноў гаварылі. Можа, не рада была Барановічага лёсу сваёй дачкі ад гэтых гаворак. А можа, яшчэ больш гордай стала за сваю дачку. Ніхто пра гэта не ведаў. Бо Барановічага цяпер, як ніколі раней, старалася не ўмешвацца ні ў якія гаворкі. Яна адно слухала, як даходзілі яны да яе, чула, як пілуюць яны яе матчына сэрца. І яна пытала ў меншага сына: «Ну, дык што ж Ганна казала?» «Казала, што, можа, пад вясну, калі Андрэй паедзе здаваць свой дыплём і рыхтавацца далей вучыцца, дык Ганна, можа, да восені прыедзе дадому, а можа і не, яна і сама добра не ведае». «А як жа, хаця жывуць яны?» «Добра». «Ага, а ці хаця ж глядзіць ён Ганны?» «Здаецца, добра ўсё. Я ж у іх там два дні быў, нічога дрэннага не заўважыў у іх. Ай, на чорта вы, мама, слухайце гэтых плётак». «Я не слухаю, сынок. Але мацерынаму сэрцу ўсё здаецца. Мацерына сэрца баліць». «Ай, баліць, дзе трэба і дзе не трэба. Ты, сынок, калі сам будзеш некалі мець дзеці, толькі тады пазнаеш. І нашто, бо яму яшчэ больш вучыцца. От бо маладыя гэтыя цяперашнія, выучыўся, дык няхай бы жыў. Дык от бо, не, яшчэ мала, яшчэ каб больш. І што яны там навучацца ўжо? Што там ужо за навука гэтакая? Няхай бы ты, сынок, угаварыў там, як яго, каб ён не вучыўся больш. Няўжо ён не можа пражыць з гэтае свае навукі, а? Ён жа служыць, улетку мераючы зямлю, таксама недарэмна гэта рабіць будзе. Няўжо яму на гэта сышло, што от... канешне, больш яшчэ вучыцца. Гэта ў яго не іначе ў галаве закруціла. Або, можа, зводзіць гэта хто яго. Я-я-я, Ганна ж яму не растлумачыць. Яна ж спакойная гэтакая. Ён, можа, што калі і скажа на яе, дык яна ж назад не адкажа. Не думайце, мама, што іх так можа быць, як у вас. Адзін на аднаго нічога не будуць гаварыць. Калі што якое не так, дык та па-таварыску пагаворыць, дагаворыцца, дык чаго ім трэба? Ай, гэта ж, сынок, адно здаецца гэтак. Я жывучы, дык яно Потом усяго бывае. Бачыла я і гэтых панаватых, як яны жывуць. Чаго вы, мама, гэта кубілі ў галаву сабе нешта? Самі сабе страху нагналі і ўсё думаеце, ліха ведае, пра што. Калі бо языкамі чэшуць вельмі. Як гэта ўсё дазнаюцца. Ой, ты адно ж, адно ў сваёй жа хаце сказаў, што на вясну, можа, Ганна прыедзе дадому, калі ён вучыцца ці, ну, давучвацца там паедзе. А тут ліха ведае, што ўжо гаварыць пачалі, гаворыць і гаворыць. Што гаворыць? Ай, што гэта Андрэй зусім Ганну кінуць хоча, што гэта адно адгаворка, што давучвацца яму трэба ехаць. Каб, кажуць, трэба было ехаць давучвацца, дык мог бы і жонку з сабою ўзяць або пакінуць там на кватэры. Не, мусіць гэта, кажуць, зусім ён з ёю расквітацца хоча. Ай, мама, мала што плятуць, языкоў не папрывязваеш. Ай, а як гэта мне слухаць? Вам, мама, і слухаць не трэба. Ай, а калі ўсё гэта праўда? Не можа гэтага быць. Ганна вясёлая, здаровая, так бы яна інакшую была б, каб гэта ўсё праўда. Ай, ай. Каб жа ўсё добра было, каб усё добра было. Кіньце вы, мама, кіньце! Юлік Баранович пачаў злаваць. От гэтак заўсёды. Выдумае якую-небудзь злы бяду, а потым аж млее бабская галава. Ха, дурная! Гэта... Што гэта за інтарэс яму браць жонку на месяц, а? Ну, што гэта? Ды яшчэ і бацькоў ашукваць. Не мог бы ён дзе ў горадзе сабе знайсці, калі б ужо на тое пайшло ў яго, а? Гэта, як мае быць, чалавек сталы. Ты пакінь енчыць! Што ты гэтых бабскіх плётак слухаеш, а? На чорта гэта мне, каб была ў хаце гэтакая работа, а? Ну, сціхні ты, сціхні, ды не ўспамінай больш, чорт ведае чаго. Сціхні, кажу табе. Пасля гэтага Барановічыха падумала, што і сапраўды нічога не здарылася гэтакага, што магло б наводзіць на сумныя думкі аб Ганне. І адно калі-нікалі ўздыхала. Ой, каб хаця ж усё добра там у іх было. І паволі рабіла сваю хатнюю работу, заспакойная і маўклівая. Гаворкі ж тыдня ў два не сціхалі. Сабастыяніха некалькі разоў гаварыла пад калодзесем. О, у Барановічавае Ганны... Мае вы родныя, не лады з гэтым каморнікам, далі бог, не лады. Хлопец іхні ездзіў туды. Ты, дык гаварыў, што нават Ганна гатова неўзабаве да бацькі прыехаць, бо каморнік вучыцца, збіраецца ехаць надоўга. За граніцу некуды паедзе. А ў гэтых жа гарадскіх, гэтак, калі куды выязджае, дык і жонку пакідае, усё як бы да часу. От табе, яна і пайшла замуж. Вельмі ж зайздросцілі ўсё, што вучаны, разумны, далікатны. Ай-яй-яй-яй-яй, ну што ж там ужо за золата, а? Ой! Пасля гаворкі гэтыя пачалі заціхаць. Ледзін раз, калі пралі ў Вышыновічавых вечарам, гаворка зацягнулася за поўнач. Кажуць, што вельмі кватэра ў Ганны добрая. Ну, пэўна, Што, абы ў якой кватэры каморнік жыць не будзе. Ой, ды чаму ж не будзе? Ну, чаму не будзе? Гэта як да чалавека. О, ну, пэўна, што, але хлопец іхні Барановічаў гаварыў, што вельмі ж там ўжо ўсё ў іх дасканальна. А от Юлька Сымонова таксама заходзіла да іх, як, ну, на суд, калі ездзіла, дык гаварыла, што нічога там вельмі гэтакага і няма. Голыя, кажа, сцены. Адно, кажа, канапка стаіць і дыван перад ёй пасланы. Гэта то ўжо вядома па-панску. Але ж акрім гэтага нічога больше няма. Ну, гэты столік адзін. Нават ложка, кажа, няма. Ну, падлога новая ў хаце, вокны памаляваны. Ну, гэтак, во, чыстенька ўсё. Гэй, мусіць, гэта адно гаворка была, што ён шмат зарабляе. Ты, а што ж табе здаецца? Гэта ж усё трэба з капейкі. Ён жа свайго хлеба не нажаў, не намалаціў. А ў горадзе ўсё купіць трэба. Ну, а як паедзе, як той Барановічаў хлопец казаў, здаваць нейкую дыплёму, дык дзе ён лішне набярыцца? Пакуль жа ж у новым месцы, ды яшчэ вялікім, асталявацца. Ой, не-не-не, мае сястрыцы, не кажыце. Каб хацеў ён з ёю жыць, дык не адпраўляў бы яе да бацькі. Лепш горш было б, але потом узяў бы з сабою, каб на добры лад. Ой, не кажыце, не кажыце, мае родныя. А я чула, што гэта прыедзе яна на трохі, пакуль ён там знойдзе кватэру і асталюецца, як мае быць. Тады і забярэ яе. А пакуль яна будзе ў бацькі, дык колькі магчыма, дык памагаць мне ёй. Прысылаць будзе ёй грошы. Многа не прышлі, а так, колькі будзе выходзіцца ў яго. Ой, колькі выходзіцца. Што гэта ты гаворыш? Каб ён добры быў, дык прысылаў бы не колькі выходзіцца, а пакінуў бы сабе, колькі выходзіцца. Бо гэтая ж самая Юлька гаварыла, што Ганна ўжо загрубела. Ой, якое дзіва, што загрубела, міленькія мае, яны яшчэ злетку зналіся. Не, не можа быць Ганна. А што? Што цяперашнія маладыя? Ні за грэх гэта ў іх не лічыцца, ні за сорам. Ой, а хто яго ведае? Што? О, от усё. Ой, ну пэўна, што. Казала Юлька, што і твар нават Ганны паблажэў. Не, потом ён яе не павінен пакінуць. Гэта ж адно падумаць, ды гэтакая ж дзяўчына. Ой, гэта нам так здаецца, яму, можа, зусім іначай здаецца, усякі па-свойму, ну, па праўдзе. Не, мае родныя, гэтакая дзяўчыны адно пашукаць. Сам Вышыновіч злез з печы, пайшоў у мыцельнік, выпіў кварту вады, пасля выйшаў на двор і, вярнуўшыся, пачаў гаварыць. Каморнік, тымчасове Бог яго святы ведае. Мы нічога не можам гаварыць, бо мы, сказаць, нічога не можам і ведаць. Як яны там жывуць, што ў іх там тымчасове робіцца, гэта ім вядома лепш, як нам. Так што мы тут лішне гаварыць, хто яго добра, кажа, ведае, можа і не можам. Няхай сабе тымчасове жывуць, якім найлепей. Я адно, што магу тут у гэтым, можна сказаць, дзеле сказаць. Тое, што хто яго ведае, што яно можа тут быць. Часам можа быць, што ці то суджана гэта, ці што, але чалавеку за ўсім іншае пачне здавацца, як раней здавалася. Раней, здаецца, добра, а пасля іначай. Гэта тымчасове і можа быць. Гэты каморнік яе, можа, і не кіне. Хто вам казаў гэта, што, канешне, ён яе кіне, а? Але жывучы, яно ўсё можа быць. А ўрэшце тымчасове чорт яго тут ведае. Ёлік вельмі ж хваліўся, не то што хваліўся, але вельмі ж нос угору задзіраў. Няхай сабе як хоча, мы да гэтага нічога мець не павінны. На чорта гэта каму ўмешвацца у гэты тымчасове інтарэс. Не маё гэта, можна сказаць, дзела, і не хачу тут я гэтых плётак, бо гэта чалавеку жаднай карысці не дае і даць не можа. Ай, да чаго ўся гэтая гаворка? Жонка не сцярпела. Людзі ж, мусіць, ведаюць, калі гавораць, людзі ж усё, каб як найлепей. Ад, гэтыя твае людзі, нічога тымчасове гэтыя людзі не варты. Я раз назаўсёды скажу. На чорта мне ўся гэтая работа? На чорта я на тымчасове мне, га? Я жыў і жыць буду без ніякае гэтае тымчасове. Я такі чалавек. Гэтыя бабскія гаворкі заўсёды праз бок, добра кажа, вомігам вылазяць, от што. Пачухаў жывот і зноў палез на печ. Тамаша прануў браварку і запытаў: «Што на дварэ сёння?» У хаце адказалі: «Галалёд». Тамаша прануў браварку на рукавы і выйшаў з хаты. Адчыніў сянец дзверы на двор. Чыста былі замецены сенцы, высыпаны чвырам. Чвыр ляжаў з мерзлымі камякамі пад лаваю ў запасе. Тамаш выйшаў на двор. З поля ішоў вецер, варонінным крыкам сумаваў хмурны дзень. Тамаш глянуў у адрынку. О, сечка рассыпана, не могуць яны падмесці, глуміцца пад нагамі, а ім і не ў галаву. Узяў мятлу і падмёў сечку да сцяны. Сын унёс вязку саломы. От, усцягнуўся бацька. Дык у хаце сядзеў, бо то яшчэ зноў горш будзе. Без цябе тут падмялі б, чаго ты лезеш туды, куды цябе не просяць? Тамаш выцер рукавом губы. Як я табе велічан зрабіўся. Не ўмешвайся ты, бацька, не ў свае справы. Не можаш памагчы, дык лепш памаўчы. Я ўжо адрабіў сваё. Ну, дык і не пазірай тут коса. А хто гэта пазірае? А што ты тут бубніў, што нядбалы ды няўдалы, каліва там саломы ці сечкі пад нагамі угледзіў? Дык нядобра. Ай-яй-яй, заўбожаеш. Маёнтак прападзе. Ідзі, бацька, ў хату. Тамаш пайшоў за дрынкі. Увайшоў у сенцы, пастаяў. У галаве ў яго кружылася ад хваробы. Ногі ў каленях дрыжэлі, уздыхнуў і падаўся ў хату. Прылёг так у браварцы на ложак, паляжаў хвіліны тры. Не ляжалася яму. Хацелася ўзяцца за якую-небудзь работу, і разам з тым слабасць апаноўвала яшчэ. Устаў, прайшоўся па хаце. Здалося, што усё ўжо мог бы рабіць. Убачыў, што ў вядры няма вады. Узяў вядро і пайшоў па ваду. Кружылася ў галаве, але радасна было яму ісці так паволі з вядром па аб галалёдзелай вуліцы. Перайшоў яе ў поперак да калодзезя, стаў чэрпаць ваду, паволі апускаў жэрдку ў калодзезь. І адчулася яму пасля трох тыдняў хваробы ў душнай хаце, як моцна пахне з калодзезя гнілым дубам, вадою. Полі паплавы нагадаў яму гэты пах, сэрца застукала ў грудзях мацней, радасць жыцця ўскалыхнула яго. Перамагаючы слабасць, выцягнуў ваду, наліў вядро і панёс. Паволі сыходзіў з ледзяной абмерзласці вакол калодзезя. Раптам нага пакаўзнулася, на другой назе адзержацца не мог і паехаў уніз, упусціўшы вядро з рук. Увесь абліўся, з'ехаў уніз плячыма. Крэкчучы падняўся, у вачах раптам стала цёмна, калючыя вострыя іскры забегалі ў іх. Неяк абмацаў каля сябе вядро, напружваючы ўсе сілы, каб зноў не паваліцца, пайшоў з пустым вядром дадому, ледзьве дайшоў да хаты. Вядра не мог больш несці, паставіў у варотах, прыпёрся да хатняй сцяны, уздыхнуў разы тры і ўпоўз неяк у сенцы. Доўга мацаў клямкі, каб адчыніць дзверы ў хату. У хаце адразу паваліўся на ложак, і ўсё рупіла яму, што вядро засталося на вуліцы ў варотах. Пачаў зваць сына: «Лявон! Лявон!» Цяжка было яму крычаць. Ніхто не прыходзіў. Зусім стала цяжка крычаць. Маўчаў. І здавалася яму, што гэта не ён, а лявон паставіў вядро ў варотах наўмысля, каб хто забраў і каб пасля ўсё ускласці на яго на бацьку. Чуў голас востры і грымучы: «Дзе вядро дзелася?» Паварушыўся, каб адказаць, і скоранька прагаварыў: «У варотах, на вуліцы, ты ж сам паставіў!» Чуваць было пасля, як на двары лявон гаварыў сястры: «Бацьку горш стала, з гарачкі гаворыць, вядро вынес на вуліцу і паставіў, немаведама на што, у варотах». І голас гэты ўваходзіў у свядомасць, як нешта незразумелае, цяжкае і калючае. Так і ляжаў да самага вечара ў браварцы. Здавалася яму, што гэта на полі гэтак ціха. Ветру няма, але ідзе аднекуль плынь паветра з ядлоўцавых кустоў і з крушынавых надрэчных зараснікаў, і дымам аднекуль цягне, можа, гэта дзе за ўзгоркамі пастушкі наклалі агню і дурэюць каля яго. Раптам узнімацца пачаў вецер і пагнаў дым за кусты. Узварушыў чыстую застаялую ваду ў каляінах дажджавую ваду. Разышліся некуды пастушкі. Адно папялішча засталося развявацца ветрам. А ён сам за лесем сядзяць на мяжы і гаворыць пра гэты вецер, які можа павыдзьмухаць жыта, што кагадзе пасеяна на сыпучай раллі. Але алесь весела ўпэўнівае, што нічога зерне добра забаранавана і застаецца ў зямлі ўсходзяць і расці. А яшчэ каморнік паволі прайшоў па полі. Пасля Мацвеяха з Юркам падышла да іх і гаворыць: «Пільнуй, тамашка, майго хлопца!» І ён адказвае: «Буду пільнаваць! Упільнуй жа хаця яго! Упільную!» Раптам усё гіне, прападае. Хочацца крыкнуць, каб яшчэ сказала Мацвеяха, што ёй патрэбна больш. Нехта за плячо штурхае, і голас, як бы лявонаў, пасля ўсё стихла і заспакоілася. Калі паволі расплюшчыў вочы, вечар быў у хаце і слабасць ва ўсім целе. Салодка было ляжаць, не варушачыся, і страшна было паварушыцца. Лявон стаяў над тварам. «Дай я з цябе, бацька, скіну браварку, крычыш нешта з гарачкі, можа заўтра доктара пазваць?» «Пазаві!» Даў Лявону скінуць браварку і боты. У палатняной бялізні здаваўся вялікі, магутны. Адно нерасчэсаная памятая барада псавала панурую прыгажосць твару. Дачка накрыла яго кудзельную коўдраю. «Можа, даць тата чаго з'есці?» Цяжка было адказаць. Сагрэўся і ціха задрамаў. Шаноўныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.